Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego uznali za nieważny. Wieczorem przyjęto w tej sprawie uchwałę. Marsz przeciwko przemocy przeszedł przez Warszawę. To reakcja na brutalny gwałt i zabójstwo 25-letniej Lizy. Ukraińskie wojska szykują się do kontrofensywy. Chcą ją przeprowadzić jeszcze w tym roku. Uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego przyjęta przez Sejm. Zagłosowało 240 posłów, przeciw było 197 i nikt nie wstrzymał się od głosu. W uchwale Sejm uznaje nieważność wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a orzeczenie wydane z ich udziałem za wadliwe prawnie. Posłowie wezwali też wspomnianych sędziów do złożenia rezygnacji. Co jeszcze znajduje się w projekcie, o tym opowie Karol Surówka. Według Koalicji Obywatelskiej sejmowa uchwała to krok w kierunku naprawy Trybunału Konstytucyjnego i szerzej rządów prawa w Polsce, nawet jeśli to będzie głównie krok symboliczny. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przypomniał jednak w Sejmie, że kroków będzie więcej i to nie tylko symbolicznych. Ustawa o KRS-ie została dzisiaj przedstawiona w pierwszym czytaniu i tak samo jeżeli chodzi o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, żeby odzyskać dla społeczeństwa organ konstytucyjny, który będzie budził zaufanie. Uchwałę skrytykowała opozycja, ale również Julia Przyłębska, która zabrała głos w późniejszej debacie. Nie można uchwałą Sejmu stwierdzić, że sędzia nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski podkreślił, że Julia Przyłębska zgodnie z przegłosowaną uchwałą nie przemawia jako prezes, a jedynie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Karol Surówka, Polskie Radio. W Warszawie marsz przeciwko przemocy pod hasłem miała na imię Liza. To reakcja na brutalny gwałt i śmierć młodej Białorusinki w centrum stolicy. Jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Milion razy wracałyśmy tędy z imprez. Niejednokrotnie same, serce się kraja. Jest to bardzo przykre i zaraz już mi po prostu łezki podchodzą. My jako kobiety, dziewczyny musimy się wstydzić tego, że chodzimy w krótkich spódnicach, musimy uważać na to, gdzie chodzimy, o której godzinie. Często dzwonimy po swoich bliskich, po nie wiem, partnerów, rodzinę, przyjaciółki, kolegów, po to, by po nas wyszli, żeby czuć się bezpieczniej. Do gwałtu doszło w niedzielę 25 lutego nad ranem, gdy Lizawieta wracała do domu ze spotkania ze znajomymi. Kobieta zmarła 5 dni później w szpitalu. Sprawca gwałtu, 23-letni Dorian S., został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu maksymalnie dożywocie. Ukraina ma w planach kolejną kontrofensywę jeszcze w tym roku. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych, generał Aleksandr Pawluk, zapowiedział, że zadaniem ukraińskich sił jest ustabilizowanie linii frontu, przegrupowanie się i utworzenie grupy uderzeniowej. Generał ocenił, że rosyjskie wojska próbują zdobyć jak najwięcej terytorium Ukrainy przed marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji, dlatego prowadzą szturmy dużymi siłami. Sytuację na froncie Pawluk określił jako trudną, ale pod kontrolą. Szef Tesli Elon Musk zapowiedział, że nie przekaże żadnych środków finansowych na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Według jego zapowiedzi ani demokraci, ani republikanie nie mogą liczyć nawet na złamanego centa. Dzisiaj dziennik New York Times podał, że Donald Trump, który poszukuje sposobu na sfinansowanie swojej kampanii, spotkał się z Muskiem. Musk w przeszłości wielokrotnie krytykował jednak Trumpa. Równocześnie ostatnie komentarze miliardera sugerują, że życzy on porażki Joe Bidenowi. Wybory za oceanem będą w listopadzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęły się kolejne rewanżowe mecze 1/8 finału. Real Madrid gra z RB Lipsk, a Manchester City z FC Kopenhagą. W duńskiej ekipie w bramce stoi Kamil Grabara. W obu przypadkach mamy 4. minutę i na razie bezbramkowe remisy. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych ostatni mecz grupowy gra za to Industria Kielce, która mierzy się z Alborgiem. Jeżeli chodzi o wynik, Industria ma sporo problemów, ale prowadziła przynajmniej przez chwilę z duńską ekipą. Tak, prowadzi 11 do 10 w tym momencie, jest 18 minuta. Teraz siatkówka. Trefle Gdańsk gra z Aluronem Wartą Zawiercie. To jest kolejny mecz 24 kolejki plus ligi. Mamy w tym momencie tiebreaka, jest 2 do 2. Właśnie rozpoczyna się ostatni dzisiejszy mecz. PGS Krabbeł-Chatów mierzy się z ASEK Oresowią. Wcześniej Norwid Częstochowa wygrał po tiebreaku z GKS-em Katowice. A jak już przy siatkówce jesteśmy, to Chemik Police może nie dokończyć sezonu w Tauron Lidze Kobiet. Niewykluczone, że klub zostanie wycofany z rozgrywek i zniknie na wiele lat. Chemik ma ogromne problemy finansowe, zawodniczki nie otrzymują swoich wynagrodzeń. Kapitan Martyna Grajber-Nowakowska przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale zarówno ona, jak i jej koleżanki za wszelką cenę chcą dokończyć sezon. Sytuacja jest na pewno trudna. Myślę, niejednokrotnie też gdzieś historia siatkówki widziała takie momenty. Miałyśmy też między sobą spotkanie, które myślę jasno wybrzmiało u nas w szatni. Zostawiamy ludziom, którzy są za to odpowiedzialni, którzy mogą coś zrobić w tych sprawach. Jakby tą część zostawiamy zupełnie im. My mamy w swoich rękach granie w siatkówkę i chcemy to zrobić jak najlepiej, wygrać mistrzostwo. W ogóle nie zastanawiamy się nad tym, co może się wydarzyć, bo zostały przedstawione różne scenariusze, natomiast dla nas cel jest cały czas jeden i my przychodzimy na kolejne treningi z jedną myślą. Chemik Police to 10-krotny mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. W ligowej tabeli jest obecnie na pierwszym miejscu. Na koniec jeszcze kolarstwo. Santiago Buitrago wygrał czwarty etap wyścigu Paryż-Nicea. Kolumbijczyk wyprzedził Australijczyka Lukasa Plapa i Duńczyka Matiasa Skielmose. Najlepiej z Polaków pojechał Łukasz Owsian, który skończył na 87. miejscu. 122. był Kamil Gradek. Jutro chmury w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz, a w górach śnieg. Zimno, maksymalnie 3 stopnie na południowym wschodzie, do 6 na przeważającym obszarze kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Sunshine. folks get down in the sunshine. Sunshine. Yeah. Folks get brown in the sunshine. Just bees and things and flowers. Just bees and things and sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get brown in the sunshine. Mimo późnej pory, drugą godzinę tonacji zaczynamy bardzo słonecznie. Właściwie nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby sobie to słońce wyobrazić. Everybody Loves the Sunshine i Roy Ayers Ubiquity. Rok 1976. Dlaczego akurat taki początek? A dlatego, że skłoniła mnie do tego inna, słoneczna, tym razem nowość, w podobnym klimacie. Za moment wspólnie jej posłuchamy, ale zanim to, jeszcze się przywitam. W końcu zaczęliśmy drugą godzinę tonacji. Audycję realizuje Olga Szućko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobry wieczór po raz drugi. Przed nami My Life i Sunrise.

open up. No, nie wiem, co państwo na to, ale ja uważam, że to jest naprawdę dobry cover. Tizo Teachdown w utworze Talking Heads, brzmiący trochę jak Prince, ale nie do końca, mówiąc memem Prince w domu, chociaż oczywiście nie mam zamiaru nikogo obrażać. No, mocno zbliżone jest to wykonanie do oryginału, ale ma w sobie taką dodatkową zadziorność, która naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Making Flippy Floppy. To teraz grupa, o której jako dziecko lat 90. dowiedziałam się bardzo późno, bo chyba jakiś rok temu, a okazało się, że jest to naprawdę ciekawie, świetnie brzmiąca grupa. Kto z państwa pamięta zespół Hollow i Polloy? Palec pod budkę. No, man. get a groove on. Hey, hey, hey, how far have I come? How far? Nothing lasts for long. Nothing lasts for long. Nothing lasts for long. I know how you love to feed and clothe. No, nie spodziewałam się, słuchając tego utworu i tego albumu po raz pierwszy, że jest to grupa, za którą stoi Edyta Bartosiewicz. Grupa niestety jednej płyty, chociaż naprawdę dobrej. The Big Beat. Bardzo przyjemne, zadziorne brzmienie. Kilka miesięcy temu ten album nawiedził portale streamingowe, więc można go teraz słuchać również w wersji cyfrowej, bo podejrzewam, że grono posiadaczy fizycznej wersji tego albumu jest niewielkie, chociaż może się mylę. A ja dzisiaj przychodzę z tematem Edyty Bartosiewicz, ponieważ dzisiaj ogłoszono kolejnych artystów, którzy zagoszczą na OFF Festiwalu. Jak się okazało, do grona bardzo alternatywnych muzyków, jak zawsze zresztą, dołączyła właśnie ona, Edyta Bartosiewicz. I jest to moim zdaniem naprawdę dobra, chociaż nieco zaskakująca informacja. Wieść niesie, że o innych ofowych ogłoszeniach dziś po 23 na trójkowej antenie opowie Gosia Jakubowska. Już Państwa zapraszam serdecznie. A ja na razie pozwolę sobie pozostać jeszcze przy kompozycjach Edyty Bartosiewicz. Wybrzmi nam jedna z tych nowszych z tekstem Tadeusza Różewicza. Nie śmiem tam, gdzie trzeba. Spustoszona przez śmiech i słowa, ubita przez małe uczucia i rzeczy. Rok 2021, album I milczeć i śpiewać, czyli piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza. Bardzo dobra płyta, złożona z utworów w wykonaniu takich artystów jak oprócz Edyty Bartosiewicz, której słuchaliśmy przed chwilą, Kirschenbaum, Wojciech Waglewski czy Kapela ze wsi Warszawa. Znalazły się na niej również dwie muzyczne interpretacje wiersza Nic w płaszczu Prospera. Jedna na początku, druga na końcu albumu. I my dziś posłuchamy tej zamykającej płytę w wykonaniu Pablo Pavo i Patryka Kraśniewskiego. Nauczony ludzkiej mowy czeka z pyskiem w gnoju, z nogami w raju obwąchuje człowieka, czeka. Nic nadchodzi, nic w czarodziejskim płaszczu Prospera. Nic z ulic i ust, z ambon i wież. Głośników mówi do niczego, o niczym. Nic płodzi nic, nic wychowuje nic, nic czeka na nic, nic grozi, nic skazuje, nic ułaskawia.

Zawsze jak słucham ich muzyki, to zwracam uwagę na znakomity klimat i lekkość tych kompozycji, ale dzisiaj do mnie dotarło, że one są tak świetne nie tylko dlatego, że są ładnie napisane, ale też dlatego, że Małgosia Drojańska ma po prostu przepiękny głos. Głos, którym no, mam wrażenie, rzadko się popisuje, a jest to naprawdę piękne, głębokie i przy okazji cudnie nostalgiczne brzmienie. A to Oxford Drama oczywiście, ich świeżutki singiel. Six Feet Under, tak jest jego tytuł. Tradycja nam się chyba już taka zrobiła, że niemal w każdej środowej tonacji wybrzmiewa ich muzyka, ale piosenka jest tak świetna, że szkoda byłoby ją pominąć. No to skoro mamy jeszcze trochę czasu, to pozwolę sobie wcisnąć jeszcze jedną nowość i znowu wybrzmi nam absolutnie znakomity kobiecy głos. Tym razem Darii ze Śląska. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my, ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzyż, przestań mówić. Tak naprawdę działo się to na zwykłym balkonie. Przyszliśmy na imprezę z niewyjaśnionym tematem, siedziałam tam za karę, a on palił jednego za drugim. Tak o tym utworze opowiada Daria ze Śląska. Taras, to za nami. Przepiękna zapowiedź jej drugiego albumu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania coś z zupełnie innej bajki i przy okazji nawiązanie do muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dzisiaj urodziny obchodzi David Gilmour. Wybrzmi nam więc jedna z jego kompozycji, nagrana oczywiście z grupą Pink Floyd. Tymczasem ja dziękuję serdecznie za to spotkanie. To była audycja W tonacji trójki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycję realizowała Olga Szućko. Już za moment wieczór w trójce, a my życzymy, no właśnie, dobrego wieczoru. Na koniec Pink Floyd i Time. Do usłyszenia.